El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Witam sympatyków elektronicznych brzmień. Dziś w mrocznej projekcji polskie premiery. Gatunek sztuki wspólny, natomiast kompozytorskie style odmienne. Zaczął artysta, którego obecność na tegorocznym Gorlickim Festiwalu ujawniła twórczą metodę nazwaną przez niego 100% Sound Recycling. Swoją najnowszą płytę Sebastian Banaszczyk alias Bio Nulor oznaczył monogramem AS, Aleksander Skriabin. Jest w tym i metoda, i pewna tajemnica. Tytuł nagrania Reverie, marzenie. Dla Bio Nulora aktualnie punktem odniesienia stała się muzyka Skriabina. Przedtem twórczość Erika Satie, jeszcze wcześniej brzmienia dawnych instrumentów oraz głosy Marcela Duchampa i Nila Armstronga. Niezależnie od kompozytorskich deklaracji, również zawartość płyty najnowszej to minimal music. Oto delikatny ballet akustik. To był akustyczny balet. Subtelna realizacja z płyty oznaczonej monogramem Aleksandra Skrejebina. Do nagrań Beyond Ulora powrócimy za 35 minut. Ten czas wypełnią Elu utwory powstałe w szlachetnej intencji. Ostatnią płytę Epidemic Krzysztof Markus Markiewicz zadedykował lekarzom i naukowcom, których działania wyprowadzają ludzkość z epidemicznych zagrożeń. Co ciekawe, ta najnowsza polska realizacja znalazła wydawców w Opolu i w Hongkongu. Dwa utwory Markusa Markiewicza, Wuhan Laboratory oraz SARS-CoV-2, czyli zespół oddechowej niewidzialności. Thank you. Tytuły: Wuhan Laboratory oraz SARS-CoV-2. Na marginesie, wszyscy wiemy, iż muzykoterapia w żaden sposób nikogo nie uodporni od koronawirusów. Kompozytor płyty Epidemic pracuje jako psychoterapeuta. Jego medyczne doświadczenia czynią zaangażowanie artysty całkowicie wiarygodnym. Szpital, kwarantanna i lockdown, czyli zakaz bądź blokada. Kolejne nagrania cyklu Epidemia. Krzysztof Markus Markiewicz. szpital, kwarantanna i blokada. Na album Epidemia składa się 9 syntezatorowych utworów. Usłyszą Państwo jeszcze jedną kompozycję z tego kompaktu, zatytułowaną City of Silence. Przypominam, że kompozytor Markus Markiewicz nowe nagrania zadedykował wszystkim zaangażowanym w walce ze złowieszczym koronawirusem. Thank you. miasto ciszy. W projekcji studia muzyki usłyszeli Państwo wybrane pozycje z albumu Markusa Markiewicza Epidemia. Powracamy do dźwiękowych recyklingów Sebastiana Banaszczyka, czyli Beyond Lora, twórcy teatralnych ilustracji, artysty poszukującego dróg dotarcia do miłośników twórczych eksperymentów. Jak informuje autor, a zarazem realizator, każdy utwór powstawał na bazie jednej dźwiękowej próbki. Na płycie AS materiałem źródłowym były nagrania dzieł Skriabina. W studiu muzyki Beyond Lor i Elegia. elegia, swoista archeologia dźwięku, jak u zarania narodzin muzyki elektronicznej. Własną płytę A.S. Bionulor dedykuje odkrywcom nowej sztuki. Tytuły: Miniatura RC i Noir Camomile, czarna rumiankowa herbata. Dziękuję Państwu.